Naam, matumaini yangu ni tele kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuisikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya leo 11 mwezi Mei mwaka 2022. Tuanze kabisa na muktasari wake. Kazi za kutuliza korongo linalotishia nyumba katika kata ya Kasekebuye mtaani Musaga jijini hapa Bujumbura zinafanywa na ofisi ya makazi nchini Burundi OBUHA kwa ufupi wa Kifaransa. Na wasafiri wanaochukua barabara taifa nambari 13 Changuzo Bujumbura wanaeleza kuridhishwa na kuridhika baada ya vyombo vya usafiri vinavyotumia njia hii kukubaliana kutilia manane bei ya usafiri iliyowekwa bayana na serikali. Na mtu mmoja amefariki dunia na wengine 51 wamelazwa hospitalini kisa na mukasa ni mtu aliyeweka sumu katika unga wa mihogo kwa mfanyabiashara aliyekuwa akiuza unga huo. Sakata hilo lilijitokeza wilayani Mahande tarafa la Mugwi mkoani Chibitoke. Na miaka 41 inamalizika leo mfalme wa muziki wa mtindo wa reggae Bamare akifariki dunia. Mwishoni mwa taarifa hii mtapata wasifu wa mfalme huo wa mtindo wa reggae. Na huko ugenini tutaangazia huko nchini Russia ambapo siku ya leo hakika siku 76 zinamalizika nchi ya Urusi ikianza uvamizi huko nchini Ukraine. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Upande wa pili yupo Neri Kwihangana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa ya habari katika ukurasa wa kijamii ambapo kazi za kutuliza korongo linalotishia nyumba katika kata ya Gasekebuye mtaani Musaga jijini hapa Bujumbura zinafanywa na ofisi ya makazi nchini Burundi OBUHA kwa ufupi wa Kifaransa. Wenyeji wa mtaa huo wanakaribisha mpango huo, wanataka kazi hizo ziendeshwe haraka iwezekanavyo kabla ya msimu ujao wa mvua kuanzishwa. Na wanafunzi zaidi ya 750 wa shule la sekondari la Kabingo la pili linalopatikana huko mkoani Rutana wanakumbwa na ukosefu wa uhaba wa vyo shuleni humo kunapita takriban miaka 4. Hali hiyo inawapelekea wanafunzi kuwa na desturi ya kujisaidia misituni, na walimu wa shule hilo wanaofikia idadi ya 20 huwa wakiomba mahara kwa kujisaidia kwa nyumba zinazopatikana kando na shule hilo. Mkurugenzi wa shule hilo anaeleza kuwa vyo vya shule hilo havikudumu muda mrefu kutokana na jinsi vilijengwa kwenye ardhi yenye mchanga, akitaka serikali itafutie jawabu tatizo hilo. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wa Radio Isanganiro huko mkoani Rutana Venice Niramhaga. Na tutoke huko mkoani Rutana tujielekeze moja kwa moja huko mkoani Ngozi ambapo mifugo wa aina ya ng'ombe wanaofikia idadi ya 30 wameesha fariki dunia tangu wiki mbili zilizopita wakiangamizwa na magonjwa bado hayajatambulika. Duru kutoka kwa wafugaji zaeleza kwamba dalili zinazoshuhudiwa kwa mifugo wanaokumbwa na ugonjwa huo ni joto pamoja na kutoa damu mapuani. Baadhi ya wafugaji hao wanaeleza kwamba wanasubiri matokeo ya vipimo vinavyoendeshwa na waganga kutoka jijini hapa Bujumbura. Shughuli za kuuza ng'ombe kwenye soko ya Vyegwa huko mkoani Ngozi kwa sasa zimesitishwa kutokana na hali hiyo. Na habari hii ni kwa mujibu wa Apolineri Muzagara, ni ripota wa Radio Isanganiro huko mkoani Ngozi. Na tunaposalia huko kaskazini ni kwamba baadhi ya wafanyabiashara wanaoendesha kazi za kijasiriamali kando na soko la mkoa wa Kayanza wanatiwa wasiwasi na taka zinazorundikwa kando na soko hilo. Wafanyabiashara hao wanahofia kukumbwa na magonjwa yanayosababishwa na ukosefu mdogo wa usafi hususan kipindupindu, wakitolea wito wa husika kufanya wawezavyo ili taka hizo ziondolewe eneo hilo. Katibu tarafa Kayanza anaeleza anaeleza kuwa uhaba wa mafuta ndiyo uliosababisha hali hiyo, akidadisi kuwa gari lililokuwa likiondoa taka hizo latumia mafuta aina ya diesel anayopatikana kwa nadra siku hizi. Gilbert Nyandwi anatuliza nyoyo wakazi wa Kayanza kuwa watawajibika ipasavyo ili tatizo hilo lipatisiwe uvumbuzi hivi karibuni. Na tunapo salia uko mkoani Kayanza ni kwamba katika ukurasa wa usalama, mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 9 mkazi wa kijiji cha Gihororo tarafa la Gatala mkoani Kayanza kwa ameuawa siku ya jana kwa kamba. Duru kutoka kwa majirani wa marehemu zinazohakikishwa na mwenyekiti wa kijiji Emmanuel Hakizimana zaeleza kuwa mwili wa marehemu umepatikana ukiwa katika migomba ya ndizi majira ya jioni. Watu watatu kukiwemo baba wa mtoto na shemegi yake wamekamatwa na taasisi za usalama kwa lengo la kuendesha uchunguzi. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea na taarifa ya habari hapo hapo mkoani Kayanza. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam. Kwa upande wa majira ni saa 7:27 hapa studio za Radio Isanganiro, ila kabla ya kuelekea huko mkoani Kayanza mara nyingine tunaposalia katika ukurasa wa usalama ni kwamba mtu mmoja amefariki dunia na wengine 51 wamelazwa hospitalini. Kisa na mkasa ni mtu aliyeweka sumu katika unga wa mihogo kwa mfanyabiashara aliyekuwa akiuza unga huo. Sakata hilo lilijitokeza wilayani Mahande tarafa la Mugwi mkoani Chibitoke. Duru kutoka kwa katibu tarafa Mugwi zaeleza kwamba waganga wako kwenye harakati za kutoa huduma za matibabu kwa wale wanaolazwa hospitalini. Melikiade Nzokizwanayo anaeleza kuwa hata mfanyabiashara aliyekuwa akiuza unga huo iko miongoni mwa wanaolazwa hospitalini, akiongezea kuwa upelelezi umeshaanzishwa ili watambue waliotenda kisa hicho potovu. Na tuleje huko mkoani Kayanza ambapo baadhi ya raia wanaosafiri kutoka mkoani Kirundo kumradi sio mkoani Kayanza bali ni huko mkoani Kirundo ambapo baadhi ya raia wanaosafiri kutoka mkoani Kirundo kuelekea jijini Bujumbura wanaeleza kuwa hali ya usafiri imekuwa sugu kwa sababu gari za uchukuzi za mashirika ya Momento zimesitisha kazi pamoja na shirika la Volcano linaloendesha kazi sivyo ndivyo kutokana na uhaba wa mafuta unaoripotiwa siku hizi pembe nne za nchi ya Burundi. Ushuhuda kutoka kwa watalii waliohojiana na ripota wa kituo hiki cha Radio Isanganiro huko mkoani Kirundo unaeleza kuwa gari moja pekee la shirika la uchukuzi la Gotracom ndilo linalosafirisha watu kila siku kwa safari moja. Raia hao wanaeleza kuwa wanapendelea kutumia pesa kati ya 35,000 hadi 40,000 sarafu za Burundi ili wafikishwe jijini hapa Bujumbura wakitumia gari ndogo ndogo. Ni ripoti ya Abraha Safari hapa studio, inasomwa na Lomi Warde ni wabifuze. Usafiri ikiwa ni kutoka Kirundo kuelekea jijini Bujumbura umekuwa kero kama wanavyolalamika raia wakazi wa mkoa wa Kirundo. Kabla ya kutokea uhaba mafuta, magari manne au matano ya mashirika ya uchukuzi Volcano, Memento na Gotracom yalikuwa yakifanya safari zake kutoka Bujumbura kuelekea Kirundo vivyo hivyo kutoka Kirundo. Lakini tangu upatikanaji wa mafuta kuwa mwiba, shirika Memento lilifunga milango yake, huku Volcano ikielezwa kuwa inatumia gari moja au mawili kwa siku, lakini hivi inatokea hata gari moja lisipatikane, hali inayopelekea abiria kukosa usafiri. Shirika Gotracom linaloendelea kufanya safari zake haliwezi kuhudumia wote kwa sababu linatumia gari moja mkoani humo. Baadhi ya wasafiri kuelekea jijini Bujumbura wanaamua kusitisha safari zao, huku wengine walio na dharura wakilazimika kulipia safari hiyo pesa kati ya 35,000 na 40,000. Raia wanaomba serikali kutafutia mwarobaini swala hilo la mafuta wanaoleza linapelekea kupanda kwa gharama ya maisha. Lomi Walde niwea vivuze. Iwapo hariko hivo, wasafiri wanaochukua barabara ya taifa nambari 13 changu zobu Jumbura wanaeleza kuridishwa baada ya vyombo vya usafiri vinavyotumia njia hii kutobadili bei iliyopo pangwa na serikali. Hata hivyo, mwakilishi wa ofisi ya shirika la uchukuzi la Tramex anasema kwamba hata kama wamekubali hatua hizi, wanafanya kazi kwa hasara kutokana na uhaba wa mafuta ya na gharama kubwa ya vipuri. Kwa upande wa shirika hilo la Gotracom, wanapendelea kupunguza safari baada ya kusimamisha jambo ambalo linawasumbua wasafiri. Baada ya mapumziko kidogo, tunaangazia anga za kimataifa. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, kama nilivyokuelezea katika muktasari wa taarifa hii ni kwamba siku ya leo jamii ya kimataifa inaadhimisha miaka 41 mfalme wa mtindo wa reggae Bamare akiuawa. Na Bamare alitoa nyimbo nyingi ambazo zilikuwa zikidumisha amani na mshikamano katika jamii. Hapa studio niko na mwenzangu Ismail Naoda anatusomea wasifu wa Bamare. Robert Nesta Marley, maarufu kama Bob Marley, amezaliwa mnamo Februari 6 mwaka 1945 huko St. Anne mjini Jamaica. Baba yake Novala Sinclair Marley alikuwa ni mzungu wa Kiingereza na mama yake ni Cedelia Booker alikuwa Mjamaika mweusi. Bob Marley alikufa kwa kansa huko Miami Mei 11 mwaka 1981. Marley alikuwa na watoto 12. Na Bob Marley pia nyimbo zake mbili za mwaka 1962 hazikupata mafanikio makubwa. Na ndipo sasa mnamo mwaka 1974 alipo rekodi albamu yake na kuweza kupata mafanikio makubwa huko Marekani na huko bara la Ulaya. Bob Marley ameweza kupata matunzo mengi ya heshima zikiwemo tunzo mbalimbali ambazo alizipata kupitia kama Rock na Roll Hall of Fame na tunzo la Grammy Life Achievement Award. Na nyimbo zake pamoja na albamu zake pia zimepata tunzo na heshima nyingi kama vile albamu ya Time Magazine ya Century na nyimbo ya BBC ya Millennium kwa kibao hicho ambacho mnachokisikiliza ambacho ni One Love. Ismail Kwizera, shukrani. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili na la ziada. Ni kushukuru msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia fundi mitambo kwihangana Neli. Mimi ni Jamari Vianenge da Kumana, sina la ziada na watakia walasta wote siku njema ya Bamari.